Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 maja, jest 16. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie Obywatelska Inicjatywa Chronimy Dzieci, centralne obchody Dnia Strażaka i pierwszy dzień matur. W Polsce dzieci powinny być chronione najbardziej. Tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, odnosząc się do projektu obywatelskiej ustawy Inicjatywy Chronimy Dzieci, która ma zapobiegać seksualizacji najmłodszych już w wieku przedszkolnym. Jak podkreślił prezes PiS, jest to społeczna inicjatywa. To jest inicjatywa oddolna, nie ze strony polityków, tylko ze strony rodziców, żeby taka ustawa została uchwalona. Naprawdę, jeżeli ktoś powinien być w Polsce chroniony najbardziej i najbardziej zdecydowanie, no to są właśnie dzieci. I różnego rodzaju dziwne pomysły nie mogą być realizowane kosztem dzieci. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która patronuje tej ustawie, podkreśliła, że sygnały dotyczące takich problemów od dawna do niej napływały. Do mnie zgłaszają się rodzice już od dosyć dawna z prośbą, żeby pomóc im, żeby coś zrobić, żeby zatrzymać te niebezpieczne trendy, które pojawiają się wokół ich dzieci. Musi być między nami współpraca, dlatego że dziś te zagrożenia płyną z różnych stron. By projekt obywatelski mógł zostać złożony w Sejmie, musi podpisać się pod nim 100 tysięcy osób. Na zebranie podpisów komitet ma 3 miesiące. Były słowa podziękowania i życzenia. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka z udziałem przedstawicieli władz. Prezydent Andrzej Duda mówił, że służba polskich strażaków podczas zagranicznych misji buduje wizerunek i międzynarodową pozycję Polski. Poza granicami Polski, wtedy kiedy jest potrzeba, aby właśnie ci, którzy są specjalistami w zakresie niesienia bezpieczeństwa, byli i służyli swoją pomocą. Pomagaliście gasić pożary lasów w Grecji. W zeszłym roku pomagaliście gasić pożary lasów we Francji. Pomagaliście naszym sąsiadom Czechom. W tym roku służyliście pomocą ofiarom trzęsienia ziemi, straszliwego kataklizmu w Turcji. Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, mówił, że w tym dniu najważniejsza jest wdzięczność strażakom, którzy w sposób bezinteresowny, dobrowolny poświęcają część swojego życia w służbie ojczyzny. W myśl tego pięknego, rycerskiego hasła: Bogu na chwałę, ludziom na pożyty. Arkadiusz Grzesia z Ochotniczej Straży Pożarnej mówi, że został strażakiem, by kontynuować rodzinne tradycje. Dziadek i pradziadek i ojciec i starszy brat też w straży są, także mówię i też chcę spróbować. I się spodobało i zostałem. To jest takie rozwijanie umiejętności, zainteresowań. Ja to traktuję jako bardziej taką przyjemność, odpoczynek po pracy głównej. Zgodnie z tradycją absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odebrali dziś promocję na pierwszy stopień oficerski. W Polsce jest ponad 700 tysięcy strażaków państwowych i ochotniczych jednostek. Pierwszy dzień matur za nami. Ponad 270 tysięcy maturzystów zmierzyło się z językiem polskim. Był to pierwszy z 5 obowiązkowych egzaminów, które czekają maturzystów. Uczniowie techników i powtarzające maturę pisali na jeden z dwóch tematów. Jakie niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka na podstawie pana Tadeusza Adama Mickiewicza lub czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń na podstawie przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Super, pan Tadeusz, poszła lalka, pan Tadeusz, wszystko idealnie. Mówili maturzyści i przypominali, że w zeszłym roku też był pan Tadeusz. Tak, był. Myślę, że się zdziwiłam w sumie, ale... Trochę nastawiliśmy się na coś innego, ale mimo wszystko poszło dobrze. A uczniowie liceów, którzy jako pierwszy rocznik zdawali maturę po 4 latach nauki w szkole średniej, pisali o człowieku jako o istocie pełnej sprzeczności lub co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem. Bardzo proste były odwołania do przedwiośnia, do kordiana, do wesela, czyli absolutnie tradycyjnie nic nowego. Jutro egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym. Po weekendzie matematyka. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Francuskie Zgromadzenie Narodowe chce zniesienia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników służby zdrowia. Deputowani zagłosowali za uchyleniem przepisu wprowadzonego we wrześniu 2021 roku. Francuscy deputowani w większości poparli projekt ustawy złożony przez komunistów, który zakłada zlikwidowanie obowiązkowych szczepień dla lekarzy, pielęgniarek i asystentów medycznych. Władze chciały tylko zawiesić stosowanie tych przepisów, tłumacząc, że w przypadku nowej fali koronawirusa wymóg szczepień będzie mógł zostać natychmiast przywrócony. Teraz głos w sprawie mają zabrać senatorowie. Przyjęcie ustawy będzie oznaczało, że do pracy będą mogli wrócić pracownicy służby zdrowia, którzy zostali odsunięci od wykonywania obowiązków z powodu nieprzyjęcia szczepionki. Jest ich około 3000. Opozycja od wielu miesięcy domaga się podjęcia działań w tym kierunku. Jej zdaniem pozbycie się niezaszczepionych medyków przyczyniło się do pogłębienia kryzysu w służbie zdrowia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, słonecznie, nocą może się chmurzyć. Na północnym wschodzie popada deszcz, wiatr północny, wschodni, słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. No i nocą lokalnie możliwe przymrozki, głównie w części województwa pomorskiego, w północnej części województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. W tych regionach temperatura przy gruncie nocą może spaść do minus 3 stopni Celsjusza. Poza tym od zera na Suwalszczyźnie do plus 7 w centrum. A jutro słonecznie i ciepło, choć miejscami wietrznie. Zachmurzy się na krańcach wschodnich, może popadać na północnym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad samym morzem porywisty, w porywach do 65 km na godzinę, w ciągu dnia stopniowo słabnący. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na północy, 15 w centrum, 18 na południu, a 20 najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ponoć najtrudniejsze dziś na maturze z polskiego było czytanie ze zrozumieniem, a my pytamy o Państwa tematy, swoje tematy z języka polskiego. Mój temat maturalny brzmiał tak. Z ran, które szarpał pazur lwi, zostały blizny. I śpi ojczyzna, gdy lew śpi u stóp ojczyzny. Udowodni prawdziwość słów Antoniego Słonimskiego o Stefanie Żeromskim. 11 podaniowych stron. Stron papieru podaniowego i piątki. Także jak słucham o dzisiejszych tematach, to rzeczywiście ciężko on brzmi. 11 stron na maturze papieru kancelaryjnego? No naprawdę, jesteśmy pełni podziwu, już nie za samą zawartość pewnie, ale ilość tego napisanego tekstu. Naprawdę piątka się pewnie należała. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na sygnały od tegorocznych maturzystów. Czy rzeczywiście było się dziś czym stresować? 2 dwójki i 7 trójek. 7 minut po 16. Yeah. dwie wizje drogi do niepodległości na podstawie dzieł Sienkiewicza i Żeromskiego, to od pana Grzegorza. 13 stron napisałem. Należałoby powiedzieć, kto da więcej. Nie spodziewałem się, przepraszam bardzo. A przed 16 na naszej antenie padło stwierdzenie z ust tegorocznego maturzysty, że najtrudniejsze na dzisiejszej pisemnej maturze z polskiego było czytanie ze zrozumieniem. Jestem tegoroczną maturzystką i uważam, że pan, który był poprzednio na antenie, mówił troszkę niefajnie, bo mógłby napisać równie dobrze maturę i sprawdzić, czy on potrafi czytać ze zrozumieniem. Dwie dwójki i siedem trójek. No, angielski, a w poniedziałek matematyka, to wtedy ta umiejętność czytania ze zrozumieniem poleceń właśnie z matematyki na pewno się przyda. W perspektywie późniejszych studenckich egzaminów, zaliczeń czy kolokwiów pytam także państwa, czy rzeczywiście było się czym stresować, jeśli chodzi o maturę pisemną, czy ustną i czy pamiętają państwo swoje tematy maturalne z polskiego. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. No i teraz też wracamy do wspomnień. Klasyczne telefony komórkowe. No jeszcze nie tak dawno powszechnie używane. Teraz pewnie zalegają w niejednej szufladzie, ale uwaga, to niezwykłe elektrośmieci. Okazuje się bowiem, że stare aparaty, zwłaszcza te z końca lat 90., początku 2000, mogą mieć sporą wartość. I to nawet, uwaga, kilkudziesięciu tysięcy euro. Oczywiście nie wszystkie, bo liczy się konkretny model i jego stan. A jakie jeszcze przedmioty sprzed trzech dekad choćby mogą liczyć na uznanie kolekcjonerów i zyskać na wartości? O tym Kuba Witkowski. Pamiętają państwo, jak telefon dzwonił o tak? Ile lat to minęło? Chyba ze ćwierć wieku, prawda? Okazuje się, że stare telefony komórkowe mogą i dziś mieć wartość. Są tacy, co hurtowo skupują stare słuchawki. Dziś pokażę wam, jak można zarobić na takich telefonach. I szukają w nich drogocennych metali. Było złacane FS grubo. Kupę złota można odzyskać. Ale ostatnio coraz częściej słychać, że klasyczne urządzenia mają też wartość kolekcjonerską. Pisał o tym ostatnio choćby belgijski dziennik Le Soir. I tak gazeta wylicza, że za pierwszego iPhone'a, oczywiście w stanie nienaruszonym, można dostać nawet 40 tysięcy euro. W cenie są też Motorola, zwłaszcza ta pierwsza, która dopiero zapowiadała komórkową rewolucję. Motorola Dyna zadebiutował w 1984 roku. Mówi Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. I ten telefon dzisiaj, jeżeli jest zapieczętowany, albo przynajmniej jest z pudełkiem oryginalnym, ma wszystkie oryginalne akcesoria, on kosztuje około, powiedzmy, 8-9 tysięcy euro, więc to jest dość sporo. Poszukiwane są też modele kojarzone z kultowymi filmami. No oczywiście, Nokia 8111 i 8110, to są te Nokie bananowe, tak zwane, one były rozpowszechnione, ponieważ widzowie mogli oglądać w filmie Matrix, stąd ich cena do dzisiaj jest dosyć wysoka, ale to są ceny rzędu tam do 2000 euro. Ale okazuje się, że nie tylko telefony z poprzedniej epoki są w cenie. Dotyczy to także telewizorów. Jakich? Oczywiście tych z dużym tyłem, które były powszechne jeszcze w latach 90. i na początku 2000. Skąd zainteresowanie takim sprzętem? Po pierwsze, kwestia sentymentu za dzieciństwem. Mówi Mariusz Murawski z Warszawskiego Muzeum Gier i Komputerów. A po drugie również to, że tamte telewizory, tamte monitory były predefiniowane do włączenia starych konsol i starych komputerów. Odbierają obraz, który nie wymaga żadnych konwerterów i stare sprzęty na starych telewizorach wyglądają po prostu lepiej. To jest absolutny klasyk. Tak, jak najbardziej. No tak, budziły się lata 80. Rozumiem, że nie tego szukają kolekcjonerzy? Raczej nie, chociaż z powodu drewnianej obudowy sentyment bywa bardzo rozmaity. Niektórzy szukają nawet tego, ale nie ma to wartości kolekcjonerskiej per se, jeżeli chodzi o jakość otrzymywanego obrazu. Kolekcjonerzy są też w stanie zapłacić, i to bardzo dużo, za kultowe komputery z epoki. Ale jest jeden warunek. Zdarzają się Amigi 500, nawet Amiga 600, no to już są rzeczy, które kompletne w pudełkach kosztują kilka tysięcy. Natomiast my zazwyczaj otrzymujemy przedmioty, które nie mają pudełek zewnętrznych, a należy o tym pamiętać, chociaż to z punktu widzenia takiego logicznego, na pierwszy rzut oka mało rozsądne, takie pudełko jest warte więcej niż samo urządzenie. Poważnie? Tak, jak najbardziej. Ząb czasu nadgryza papier szybciej niż plastika. Kolekcjonerzy uwielbiają pudełka, ładne styropiany, ładne instrukcje i stany kolekcjonerskie. Ciekaw jestem, jakież to cacka zalegają w państwa szufladach, być może w niezłym stanie, w stanie kolekcjonerskim, jak to się nazywa fachowo. Co jeszcze charakteryzowało teraz stare telefony, a wtedy no takie zwykłe, popularne, że nawet nie zwracaliśmy może na to uwagi? Trwałość, tak mi się od razu rzutuje gdzieś w pamięci. Żywotność. Może, że te aparaty telefoniczne sprzed lat były głupotoodporne, by nie powiedzieć gorzej. No i jeszcze jedno przecież. O! No, może to nie było zbyt zaawansowane, ale jednak czas pracy na jednym ładowaniu, to podpinanie do ładowarki raz na tydzień przecież było normą, że człowiek zapominał, gdzie jest jego ładowarka. Ech, wspomnień czar. Być może państwo chcieliby dołączyć jeszcze do tychże wspomnień, co charakteryzowało te z naszej perspektywy teraz stare, zwykłe, proste telefony komórkowe. 2 2 7 3. Może być i z zupełnie nowszego. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak dobiegł start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Szampan wylewa się, to aż mogę znieść, a ten gość mówi to. I głos młodszego, by nie powiedzieć najmłodszego pokolenia. W audycji popołudniowej także cenimy sobie głos starszego pokolenia, patrzącego na życie przez doświadczenie. 2 2 7 3. Powiedziałem z nowego, może być dziś ze starszego aparatu telefonicznego. Myślę, że my jako starsze pokolenie, którzy nie byliśmy tak obdarzeni dostępem do środków elektronicznych, my musieliśmy czytać książki, bo innego wyjścia, poznania innego świata nie było. I myślę, że powinniśmy przyjąć to, że to pokolenie jest inne, jako fakt i nie deprecjonować tego pokolenia. Ja myślę, że to pokolenie jest wspaniałe i dokona wspaniałych rzeczy. Mówimy w audycji popołudniowej o dzisiejszych maturach pisemnych z języka polskiego. Jak się okazuje, pojawił się taki głos, że najtrudniejsze dziś na maturze było czytanie ze zrozumieniem. I między innymi o tym dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo, telefonicznie 2 2 7 3. Jeszcze SMS-owo 71335. SMS-owo to i może być z najstarszego telefonu komórkowego. Czekamy na Państwa sygnały. 21 minut po godzinie 16. To była akcja zakrojona na szeroką skalę. Rzekomo zaginionego pod Olsztynem śmigłowca szukali strażacy, policjanci, nawet marynarka wojenna. Więcej na ten temat Joanna Golon. Do hotelu nad Jeziorem Wulpińskim koło Olsztyna, które ma lądowisko dla helikopterów, trafiła informacja, że musi tam awaryjnie lądować załoga śmigłowca. Potem kontakt z załogą się urwał. Rozpoczęto więc szeroko zakrojone poszukiwania. Akcja trwała kilka godzin, a zza okien swoich domów obserwowali ją okoliczni mieszkańcy, kompletnie nieświadomi tego, co się dzieje. Straż pożarna bez włączonych syren, tylko z migającymi światłami. Myślałem, że coś się pali, ale w momencie, kiedy się pali, przeważnie wozy strażackie jeżdżą na sygnale i szybko, a te jechały tak powoli, jakby czegoś szukały. W akcji brali udział również policjanci i jakby tego było mało, na miejsce skierowano również śmigłowiec marynarki wojennej. Poszukiwania trwały do północy, mówi starszy kapitan Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W wczorajszych poszukiwaniach w miejscowości Siła, poszukiwaniach helikoptera, który okazał się złośliwym alarmem fałszywym, udział brało 70 strażaków, 20 samochodów pożarniczych, ponadto 2 łodzie strażackie, 2 drony oraz pojazd specjalny Quad. Szacunkowa wartość działań poszukiwawczych to ponad 10 tysięcy złotych. Koszty są duże i niepotrzebne, bo zgłoszenie okazało się głupim żartem, a będą większe, bo szacunków pozostałych służb na razie nie znamy. Policjantom udało się ustalić właściciela numeru telefonu, z którego nadszedł alarm. Okazało się, że dzwoniono z Gdyni i był to wygłup 3 nastolatków z Trójmiasta w wieku od 10 do 14 lat. Czy spotka ich jakaś kara? Co mówi kodeks na ten temat? O tym sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak. Osoby, które zawiadomiły o tego rodzaju zdarzeniu, taką odpowiedzialność mogą ponieść. Może to przybrać kwalifikację prawną wykroczenia. Takie wykroczenie określone w artykule 66 paragraf 1, ewentualnie 51 kodeksu wykroczeń, może być w przypadku osoby nieletniej zakwalifikowane jako przejaw tak zwanej demoralizacji nieletniego, co może skutkować podjęciem wobec takich nieletnich środków wskazanych w ustawie. Zaczyna się od środków bardzo łagodnych, takich jak udzielanie upomnienia, czy też w poważniejszych przypadkach umieszczenia w odpowiednim ośrodku wychowawczym. To wszystko uzależnione jest od okoliczności danego zdarzenia. W najlepszym dla chłopców przypadku może się skończyć po prostu na upomnieniu. Policjanci mówili mi też o odpowiedzialności finansowej rodziców. Potwierdza to sędzia Adam Barczak. Można rozważać kwestię odpowiedzialności finansowej rodziców nieletniego. Ustawa pozwala na to, aby nałożony został na nich obowiązek naprawienia w całości bądź w części wyrządzonej przez nieletniego szkody. Również zgodnie z prawem cywilnym rodzice nieletniego odpowiadają za wyrządzoną przez niego szkodę. Na razie nie wiemy, jak ta sprawa się skończy. Czynności policyjne trwają. Ale wiemy, bo policjanci szybko ustalili, że telefonem posługiwał się prawdopodobnie 10-letni syn właściciela urządzenia. O kosztownym, głupim żarcie dziś mówiliśmy w serwisach informacyjnych, także w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo, SMS-owo 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. Kolejne Państwa sygnały, także te ważne informacje z dróg. To już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. 24 minuty po godzinie 16 i okazja do tego, by zrobić głośniej, bo oni już za chwilę zaczną grać porządnie i śpiewać. Jutro. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. oto w audycji popołudniowej. Dla wielu z nas trwa długa majówka. Niektórzy w pracy wracają do normalnej, szarej, powszedniej rzeczywistości. No i na drogach są wypadki, utrudnienia i korki. O tym, jak bezpiecznie dojechać do celu, powiemy już za chwilę. Za moment także skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Marian, a jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. O tym, co na drogach, teraz Patryk Bedliński. Dzień dobry. Na S2 utrudnienia pod Warszawą między węzłami Wałmiedzy-Szyński i Wilanów. Powód to awaria lewety. Zablokowany jest jeden z pasów w stronę Poznania. Na innym odcinku dwójki, ale już nie na tym ekspresowym. Pod Siedlcami doszło do awarii dużego pojazdu i tutaj w stronę Warszawy przejedziemy tylko częścią trasy. Warto wzmóc czujność. Na S8 w stolicy między węzłami Głębocka i Marki zderzyły się dwie osobówki i z tego powodu są utrudnienia w stronę Białegostoku. Zajęte mamy dwa pasy. Na 12 cały czas ruch jednym pasem na zmianę między Zwoleniem a Radomiem po tym, jak w Niemiarowicach zderzyły się trzy samochody osobowe. S17 między węzłami Żyżyn i Skrutki zapaliła się osobówka, a przez to jezdnia do Warszawy od strony Lublina jest zablokowana. Zupełnie nieprzejezdna krajowa 39 Namysłów Kępno po zderzeniu dwóch aut osobowych. Na trasie 46 z kolei problemy po tym, jak ciężarówka wjechała do rowu między Lublińcem a Częstochową. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Kolejne informacje dla kierowców na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Prawo i Sprawiedliwość włączy się w zbiórkę podpisów pod społecznym projektem ustawy o ochronie dzieci, zapowiedział prezes partii Jarosław Kaczyński. Wyjaśnił, że chodzi głównie o ochronę dzieci przed seksualizacją. Seksualizację dzieci. I to nawet dzieci już bardzo małych w wieku przedszkolnym. Tego rodzaju praktyki w Polsce mają w tej chwili miejsce. Nie ma bariery prawnej, która by prowadziła do tego, że tego rodzaju przedsięwzięcia byłyby po prostu zatrzymywane. By projekt mógł zostać złożony w Sejmie, musi podpisać się pod nim 100 tysięcy osób. Na zebranie podpisów Komitet Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców ma 3 miesiące. Bycie strażakiem to służba i misja, podkreślają strażacy, którzy wzięli udział w uroczystościach ich święta na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Michał Śmietanka z Ochotniczej Straży Pożarnej z Raszyna mówi, że dla niego najważniejsze jest niesienie pomocy potrzebującym. To jest powołanie. Robimy to z chęci, nie z przymusu. Nie traktujemy tego jako pracę, tylko jako służbę drugiemu człowiekowi. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Strażak jest teraz multifunkcyjny. On nie jeździ tylko do pożarów czy do przysłowiowego kota na drzewie. Udziela pierwszej pomocy, jest pierwszy przy wypadkach. Wszyscy ludzie uciekają, a strażacy idą na miejsce i niosą pomoc. To jest zaszczyt nosić mundur strażaka. Tylko w zeszłym roku strażacy interweniowali ponad 608 tysięcy razy. Pomagali też gasić pożary lasów w Czechach, Francji i Szwecji. Kładka Bernatka w Krakowie zabłyśnie jutro i w sobotę w kolorze purpury. To z okazji koronacji króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Karola III oraz jego małżonki królowej Kamili. Uroczystości koronacyjne rozpoczną się w sobotę o 11 w opactwie westminsterskim. Z prośbą o podświetlenie zwróciła się do krakowskiego magistratu brytyjska ambasada, zwracając uwagę na wieloletnie partnerstwo Krakowa i stolicy Szkocji Edynburga. Karol III 3 razy odwiedził Kraków w 1993, 2002 i w 2008 roku. Podczas ostatniej wizyty wziął udział w otwarciu nowego Centrum Społeczności Żydowskiej. Brytyjska para książęca wsparła wtedy finansowo budowę tego obiektu. Pełny serwis o 17. A to już za 28 minut, a o przygotowaniach do koronacji króla Karola III w audycji popołudniowej jeszcze będziemy mówić. Tymczasem już teraz... Ekonomia w Trójce. Zaprasza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszych dniach maja ceny paliw na stacjach w ślad za obniżkami w hurcie wyraźnie spadły. Najbardziej, bo średnio o 13 groszy na litrze potaniał olej napędowy. Z analizy petrol.pl wynika, że najtańszą benzynę mamy w Wielkopolsce oraz na Warmii i Mazurach, a olej napędowy na Opolszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Najdroższe paliwa są na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w województwie zachodniopomorskim. Lotnisko w Modlinie zyska bezpośrednie połączenie kolejowe ze stolicą. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej linii między stacją Modlin a Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin. Projekt ma powstać do roku 2025 i będzie finansowany ze środków województwa mazowieckiego. Prawie 31 metrów kwadratowych mieszkania przypada w Polsce na jedną osobę. Najnowszy odczyt jest o 3 metry większy niż 5 lat temu i o ponad 8 metrów większy niż w roku 2002. Poprawę zawdzięczamy nowym nieruchomościom, mówi Bartosz Turek, analityk tego rynku. W latach 2003-2022 oddano do użytkowania ponad 3 200 000 nieruchomości. Największy udział w tych dokonaniach mieli deweloperzy. Oddali oni do użytkowania 1 600 000 mieszkań. Inwestorzy indywidualni, czyli po prostu Polacy budujący na własne potrzeby, dostarczyli trochę ponad 1 400 000 nieruchomości. Spółdzielnie, gminy czy TBS-y stworzyły resztę. Liderem w Europie jest Dania, gdzie na jednego mieszkańca przypada około 60 metrów kwadratowych mieszkania. Wczoraj FED, a dziś Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Stopa depozytowa w strefie euro będzie teraz wynosić 3,25%. Ostatni raz na takim poziomie była w roku 2008. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,69, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł. 23 grosze. Miejscami na północy przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni ostrzegają synoptycy, szczególnie na północy kraju. Tej nocy poza tym od zera na Suwalszczyźnie do plus 7 w centrum. Jutro słonecznie, ciepło, choć wietrznie. Zachmurzy się na krańcach wschodnich, może popadać na północnym wschodzie. A wiatr w całym kraju umiarkowany i porywisty na wybrzeżu, Pomorzu w porywach do 65 km na godzinę, stopniowo słabnący. W ciągu dnia od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Tak, zastanawiamy się dziś w audycji popołudniowej nad tematami maturalnymi z języka polskiego. Nie pytam kiedy, bo ja sam się przeraziłem, kiedy to było, ale pamiętasz choć trochę z polskiego pisemnego? No właśnie już nie pamiętam. No właśnie też jakoś niespecjalnie pytamy państwa o tematy. Państwa tematy maturalne z języka polskiego. Może być sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Dwie dwójki i siedem trójek. Temat między twórczością Żeromskiego a Sienkiewicza i brzmiał on: czy rozdzierać rany, aby się nie zabliźniły w podłości, jeśli się nie mylę. Och, to poważne tematy, rzeczywiście trzeba było się przygotować, ale tak w perspektywie późniejszych studenckich egzaminów, zaliczeń czy kolokwiów, to chyba specjalnie nie było się czego bać. Tak myślę o maturze. Nie, ja też myślę, że tyle osób przeżyło maturę, więc teraz też przeżyją. Czekamy na sygnały od tegorocznych właśnie maturzystów. Rzeczywiście, czy było się czym stresować dziś po pierwszym egzaminie pisemnym z języka polskiego. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały. A już za chwilę o tym, że Polska otrzyma największe wsparcie w ramach porozumienia zbożowego Unii Europejskiej. Za 24 minuty 17. Somebody's kiss. Myślałem, że pojawią się i takie. Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. No właśnie, z perspektywy studiów, a być może także i późniejszej edukacji, jeszcze dalej, jeszcze wyżej, kariery zawodowej, naukowej, matura wydaje się zwykłym, prostym sprawdzianem. No ale z perspektywy 19-20-latków tak pewnie nie jest. Nie matura, a no właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli chodzi o to powiedzenie oficerskie, to przed laty ułożyłem taką drugą część. Nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera. Gdy już jesteś oficerem, nigdy też nie będziesz zerem. A najtrudniejsze dziś na maturze z polskiego było ponoć czytanie ze zrozumieniem. I o tym dziś 2 dwójki i 7 trójek w audycji popołudniowej. 19 minut pozostało do godziny 17. Polska otrzyma największe wsparcie w ramach porozumienia zbożowego Unii Europejskiej. Prawie 40 milionów euro otrzymają rolnicy dzięki wypłacie ze wspólnotowej rezerwy rolnej, mówi Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Za pierwszym razem dzieliliśmy 56 milionów euro dla 3 państw, z czego Polska otrzymała 30 milionów euro. Teraz jest dzielone 100 milionów euro między 5 państw, tak zwanych przyfrontowych, graniczących z Ukrainą. I Polska otrzymuje też największą kwotę z tego pakietu, czyli 40 milionów euro. To jest bardzo ważna decyzja. Część tego porozumienia, przy pomocy którego rozwiązaliśmy ten problem nadwyżek importowych do 5 krajów, w tym do Polski. Ale to jest tylko część pomocy, którą polscy rolnicy otrzymują z Unii Europejskiej i z budżetu krajowego za zgodą Unii Europejskiej. Przypomnę, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę ta pomoc przekracza już 5 miliardów złotych. To wsparcie finansowe nie powinno jednak zastąpić rozwiązań systemowych, uważa Alan Dudkiewicz, ekspert do spraw prawa żywnościowego BCC. Istotniejsze jest, aby faktycznie zostało wdrożone i skutecznie przeprowadzone to rozwiązanie monitorowania przepływu towaru przez Polskę z wykorzystaniem systemu SENT. To pozwoli rozwiązać problem całościowo. W tym kontekście wypłata kwoty za to, co się wydarzyło do tej pory, jest rozliczeniem pewnych zdarzeń, które miały już miejsce w przeszłości. A trzeba pamiętać, że powinniśmy myśleć przyszłościowo. Polska jest bardzo dużym producentem żywności, jak i bardzo dużym hubem przewozowym. W związku z tym te wszystkie zjawiska też negatywne związane z tym brakiem płynności przepływu towarów z Ukrainy w największym stopniu dotknęły właśnie Polski. 40 milionów z Unii Europejskiej znaczy w rzeczywistości 120 milionów euro, czyli ponad 0,5 miliarda złotych. Unia Europejska w pełni rozumie problemy polskich rolników i problemy rolników z pozostałych krajów graniczących z Ukrainą, bo te kraje rzeczywiście przyjęły na siebie ten ciężar konsekwencji eksportu z Ukrainy, wspierania Ukrainy w tej wojennej sytuacji, dlatego rolnicy nie są zostawieni bez pomocy. W obu przypadkach, w pierwszej tarczy i w drugiej, Polska otrzymuje najwięcej, zdecydowanie najwięcej. Pieniądze z Unii Europejskiej to jedno, ale trzeba pamiętać, że Polska przeznacza na wsparcie dla rolników znacznie więcej środków, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Gdybyśmy porównali te 40 milionów euro, które wpływa do Polski z Unii Europejskiej w tej transzy, a to, że przeznaczyliśmy ponad 10 miliardów złotych z budżetu państwa naszych środków, polskich środków dla pomocy w tej bardzo trudnej sytuacji rolnikom, bo to jest trudna sytuacja wojenna, to widać tą wielką skalę naszych środków polskich, ale z każdych środków, które Unia Europejska do nas kieruje, cieszymy się. Pewnie ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce w tej chwili do końca nikt nie wie, jak będą kształtowały się ceny zbóż. Podkreśla Andrzej Gantner, szef Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jak będzie kształtowała się sytuacja geopolityczna z eksportem zbóż z Ukrainy i z Rosji? Czy nie staną się znowu te produkty zakładnikiem wojennym Putina? Musimy się przyzwyczaić, że produkty rolne z Ukrainy będą płynąć nawet gdyby wojna zakończyła się szybko, dodaje minister Telus. Musimy znaleźć rozwiązania takie, żeby koszty tej pomocy Ukrainie poniosły wszystkie kraje, dlatego to, że Unia Europejska po naszych takich mocnych działaniach z zamknięciem granicy na czele przychyliła się do tego, że nie będzie można transportować zboża do tych 5 krajów, to jest dobra informacja, ale to nie zamyka sprawy negocjacji z Unią Europejską. Jutro mam spotkanie umówione z naszą koalicją 5 krajów. Będziemy dalej rozmawiać, co możemy jeszcze zrobić, żeby właśnie ta pomoc Unii Europejskiej dla naszych krajów była większa, dlatego że koszty tej pomocy Ukrainie powinny ponieść wszystkie kraje, nie tylko te przygraniczne, a tutaj szczególnie mówimy o Polsce. Pomoc będzie pobrana z rezerwy rolnej na 2023 rok. Środki mają być zatwierdzone przez państwa członkowskie w przyszłym tygodniu i z pewnością w audycji popołudniowej o tym będzie mówić, ale jak słyszeliśmy, wszystko będzie też zależało od sytuacji geopolitycznej. Za kwadrans 17. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było środka. I złoto. Pan synoptyk ostrzega, dziś trochę mrozu, pojawi się temperatura w niektórych regionach, szczególnie na północy, może spaść przy gruncie do minus 3 stopni Celsjusza. A my o tym złocie w wydaniu maturalnym dziś przypominamy sobie tematy z języka polskiego. Państwo również, 2 2 i 7 3. Literatura i film, rywale czy sprzymierzeńcy. Taki też temat wybrałem. No tak na skali moich relacji z panią od polskiego z liceum Rejtana w Warszawie standardowo. Trójka. Bardzo dobra ocena. Ważne, że no, jaka by nie była, może na szynach, może i z dwoma, ale jednak stabilna trójka. Bardzo panu dziękujemy i zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo, ale i smsowo 71335, być może z takiego starego już zabytkowego telefonu, o których to mówiliśmy również. Thank you. 207 lat temu zdawałem maturę. Temat był za i przeciw współczesnej cywilizacji, temat tak zwany wolny, napisałem na Olicko ocenę dobrą. Mile wspominam. No, była trójka, jest czwórka, więc progres. Bardzo nas to cieszy. 8 minut pozostało do godziny 17. Zapraszamy do trójki. Zatrzymania i przeszukania w 11 krajach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Tak przebiegało największe w historii skoordynowane uderzenie we włoską mafię. Za kraty trafiło ponad 150 mafiozów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ponad 3 tysiące policjantów weszło wczoraj rano, dokładnie w tym samym czasie, do ponad setki mieszkań i siedzib firm oraz instytucji w 11 krajach. Włoszech, Niemczech, Belgii, Holandii, Portugalii, Francji, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Brazylii oraz Panamie. Akcję koordynowała unijna agencja Europol. Jak mówił rzecznik prasowy belgijskiej prokuratury federalnej Eric Van Duys, takiej akcji jeszcze w historii Europy nie było. To jest największa operacja nie tylko przeciw kalabryjskiej mafii, ale w ogóle przeciw jakiejkolwiek zorganizowanej grupie przestępczej w Europie. Tylko w Niemczech wzięło w niej udział ponad 1000 policjantów, a we Włoszech prawie 1500, a wszystko zaczęło się od śledztwa w Belgii. Śledztwo o kryptonimie Eureka zaczęło się od wykrycia kanału przerzutu pieniędzy z Włoch przez Belgię do Ameryki Południowej. Szybko zorientowano się, że to zapłata za przemycaną do Europy kokainę. Większość europejskiego handlu hurtowego tym narkotykiem kontroluje właśnie wywodząca się z południa Włoch, kalabryjska Ndrangheta. Problem był w tym, że zapłata płynęła inną drogą niż narkotyki. Dzięki współpracy służb celnych z kilku krajów udało się ustalić, że transporty idą przez holenderskie i niemieckie porty. Śledczy starali się także ustalić, w jaki sposób mafiozi legalizują uzyskane z handlu narkotykami zyski. Okazało się, że służyły do tego bardzo niepozorne biznesy, na przykład myjnia samochodowa w Monachium czy lodziarnia na przedmieściach Kolonii. Udało nam się ustalić, że włoska lodziarnia, choć nieźle zarabiała na samej sprzedaży lodów, służyła też do prania pieniędzy. Podobnie było z kilkoma włoskimi restauracjami w okolicy. Jeden z pracowników lodziarni w Ziegen na przedmieściach Kolonii okazał się być zresztą bardzo poszukiwanym przez włoską policję gangsterem. Lodziarnia była też jego przykrywką do ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości w ojczyźnie. Tłumaczył szef niemieckiej grupy dochodzeniowej Oliver Hood. Najważniejszą rolę w śledztwie oprócz policji włoskiej, belgijskiej i holenderskiej odegrała właśnie policja niemiecka. Nie tylko dlatego, że to Niemcy stanowiły centrum prania pieniędzy włoskiej mafii. To śledczy z Niemiec złamali system szyfrowanej komunikacji, jaki stosowali gangsterzy z Włoch. Przestępcy nie używają już zwykłych telefonów komórkowych, zwłaszcza jeśli planują jakieś transgraniczne przestępstwa. Od lat używają tak zwanych kryptosmartfonów, czyli telefonów umożliwiających szyfrowaną komunikację poza normalną siecią. Choć część oferujących takie usługi serwisów została już zamknięta, to wciąż powstają nowe. Udało nam się jednak namierzyć w Monachium jednego z podejrzanych i jego telefon. Potem po kolei identyfikowaliśmy kolejnych podejrzanych w Niemczech, a potem jeszcze za granicą. Uzyskane informacje bardzo pomogły śledczym we Włoszech. Mówił rzecznik prasowy bawarskiej policji kryminalnej Ludwig Waldinger. W wyniku skoordynowanej akcji do aresztów trafiło ponad 150 osób. Zabezpieczono także znaczne ilości narkotyków, gotówki oraz broni. I to była największa w historii akcja przeciwko wspomnianej grupie przestępczej. Jak słyszeliśmy, skoordynowana akcja przeciwko włoskiej mafii. Audycja popołudniowa. Za 5 minut o 17:00 serwis. I możemy milczeć,